Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Gel ya Vat Aziz Semer Dami ser kitabı oku Usulü Selasa ya Akide bir ubar. Ama geç ne aslı dvi? El aslı thani ma'rifatü dinil İslami bil adilleti. Ma gud aslı kim ma'rifatullahi. Niyasina ki? Ya dvi niyasina dini İslami. Delil. İslam çıt işte çi ma'na İslam? Gud ve huvel istislamu lillahi bil tevhidi. Ama gud teslim kenna Khudu Teala tevhidi. Yani mürüf çirika bu Khudu Teala çenekin. معناه اسلام چیه؟ یعنی استسلام لی اوامر الله. مروف خود تسلیم امرت خود تعالی که خود چی کرد یا ویب که خود چی گفت یا و چنان گفت یا خوشب دا باش خود چی گفت یا ونکه بکه بکه باشه گفت و الانقیاد له بالطاعت هر وصل مروف سر نرم بید بخود تعالی بطاعتی نفیجا خوب که سمعنا وطعنا رجا خوب که الحمدلله درجت خوب کنی زکات خوب ده حج حدا دیمایی که نه اولا پا انشم بدم نفیجا اولا بزحمت دمون گفت امروز دینی در که بید نعوذ بالله حکر مثلا نویجا بود آنجا مثلا دی کفتر گونه نکام مازن که زکات و مال خون ندن تمام گلی حوات عزیز گوتی هر وصا اسلام اوه گود والبراءت من الشرک و اهلی هر وصا اسلام اوه مرو خبری کش مشرکا مشرک کی نه؟ مگود مشرک کی نه اویش چد کن؟ شرکا بخوده؟ خود تعالی من شرک پاریزید و اهلی مرو خوشوالی داتا باش خود چند نیزی که مبین گوتی و هو ثلاث مراتبه اسلام سه مرتبه نه آن سه درجه ایش و اسلامه یا دوی ایمانه یا سه احسانه و کل مرتبه دیله ارکانو هر مرتبه کش بود رکنه تایی وکی حدیث جبریل دهاتی مگود اسلام رکنه اسلام چندن؟ سه نه پینجه ساکه مروی مروی روشن بیر چی هایی که؟ رکنه اسلامه اسوا و یه دیجه فرقانه نه بی مگود دو فرقیه بیر ایه هر دو شهددان او ایه که یا دوی؟ روژی زکات حج اذا استطاع بارك الله في جزاك الله اوه يا اسلامي ما گوت چه برچوه ایمان ارکان ایمان چندن 6 کیشکه باری بس تسلسل تسلسل باری خوده یا یک باری پیغمبر دو باری کتاب آسمانی سه ملائکه دا و روزه دیمای قضا و قدره چه باش خراب شش لازمه هیچ بگن گلی حوات عزیز لازمه این واچش برکن مگود بمانه نصابه بسیارش بکن باشه گلی حوات عزیز چه نمه فا ارکان اسلامی خمسه تو مگود ارکان اسلامی بینجن شهددان و کنان ویژی و زکات و روژی کتنا رمزان و حجاب مال خود تعالی دلیل شهددان چیه شهید الله انه لا اله الا هو والملائکت و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم دلیل شهددان لازم امرو شهدد بدن شهید الله حتی تو شهددان دهی مذن داخل اسلامی نابید و معنا شهادت چه وقتی تو بیشی اشهد ان لا اله الا الله چه معناه یعنی لا معبود به حق الا الله تن ازی که ساعت خوش عبادت ها چکستی نگد الا خودی تن درسته بس تن لا نگد بس بیشه بس نگد چه خدا وان تهجی چه خدا وان تهجی پرست نینی نه بلی الله چه محمد دیشه بیشی چه خودش حجی پرسنیش بلی که؟ الله تو آوا درسته تمام وقتی بیشتر لا اله الا الله معنا تو بیش خود نیش بلی خودی اف تعریف خلته بس وقتی تو بیش خود نیش مستحق عبادتی هنگی آوا درسته هر وصا هر وقتی خود تعالی مشرک نی و نت عبادت لازم بس مرف عبد نی خود تعالی دعای و نویج و رجا کاچو وصا هر وصا خود تعالی چی شریک ملک خوش دانی که مثلا بس ملک دنیای خری خود تعالی عرض و آسمان و چه خری خود تعالی نه ماده به چه خری خود تعالی لازمه بس مر عبد نیای بکد ای مستحق بود و نه و تفسیر الذي يوضحها قوله تعالى و اذ قال ابراهيم لابي وقوم انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهديني حتى دیمای که یعنی تفسیر او کوم روف خبری کدیش وقتی تا گوتی لا اله الا الله تیمون پین لازمه تو خبری کش اهل شرک خری ودليل شهادتي ان محمد رسول الله دليل كو شهادتان لازم رو شهادت لكم محمد قصدي خدي وكي خدي تعالى امر كي صار تبدا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم خدي گدي محقق واشكرا او پیغمبرك ش نفس تو بخو هات خدي تعالى وي كره پیغمبر قصدي خو خلاص اب شهادتين كو محمد قصدي خدي ومعنى شهادتي ان محمد رسول الله اعظم ايمه وقت تو بیش اشهد ان محمد رسول الله چه معنی؟ یعنی چی نعی از شهادت دم کو محمد قصد خوده بس ویری نعی کو چه معنی گوت طاعت و فیما امر وقت تو شهادت دم کو محمد قصد خوده لازمه تو گهداری یاب کی وی چی امر بکری محمد صلی الله علیه و سلم اوسط تو باری حدیث توی بینی گل اگه در که چید بشن ولی با ما باری به حدیث نینه عقل من نابری جان از عقل من قبیل نوی که معقده چیدش ده معقده ده بش نه اگه عقلوی درست با دا بیشتا چنوی با چیدا بیشت ابدا بو چی چونکو پیغمبر ما صلی الله علیه و شهادت کو محمد قصدی خدای لازمه مرو باری ببینید همین چه دوی هر اوسو مرو خوشوی داده باش او چه پیغمبر صلی الله علیه و سلم نکن هر اوسو و عبدینی خدای تعالی نگد الا پیری کی او پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم عبدینی و کری و دلیل روزی نو ویجه گلا خدای تعالی قران بیش دو اقیم الصلاه و اتو گلا جمعونه او دلیل نو ویجه و روزه هر اوسو دلیل روزی کی که سوره بقره یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین لعلکم لعلکم تتقون صحات خوش دلیل حدیث یاکو دلیل کو حج واجبه خود دا وی پیچ بیت ولی الله علی الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا تمام بله مرتبه دوم گفت ایمانه ایمان جگلی او دازم گفت ایمان او چه دلیل وگرن باری خود تعالی ملائکه و حدا دیمای گم ششن ایمان زون چم پشکه ایمان و هو بضع و 70 شعبه گلی هفت عزیز هندی که ایمان هفته و تشک پارچه یا شیست و تشک پارچه وگید حدیث دادی پارچه شخورو مستدزان چه؟ لا اله الا الله دم باری لا اله الا الله بد یا شخورو کمتر پارچه دزان چه؟ پارچه شخورو کمتر چه؟ اول تو نخوشیه که وکی بجن شیشه که تشکی سر رگی راکه ایش عجب سمان که اولش ایمانه یه کمتر مگو جا شخورو مستر؟ لا اله الا الله دم ایمانو بخدا بید یا شخورو کمتر؟ تشتکی نخوش یعنی داره که تشتکی راک اوش ایمانه و صحت خوش یعنی اگه تشکی وصاب کنیم زان توی خدا ایمانی تخیره و هر روزا گودی والحیاء و شعبت من الایمان هر روزا شرم جی گو شرم آکو مرو شرم کت خلدی کت او جی پارچه کش ایمانه ما گود ارکان نوی ششن باری خود تعالی جل و علا باری بله ملوکت توی تسلسل بشین که باری پیغمبر ها شنگ باری کتاب عثمانی شنگ باری پروژا قیامت باری قضا و قدر چه باش صحت ها خوش گلی عزیز ابو بدا گل او اخیر چه گل ما گفت اسلام سه مرتبه اسلام و ایمان ما گفت احسان ما احسان قنجی احسان چه گلی عزیز احسان او کوتو عبدین خود تعالی که هر وقت تو بینی خود تعالی اما اگر تو نبینی خود تعالی هر تدبین تمام والاحسان رکن واحد و هو ان تعبد الله كانك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك احسان اول چاکی مرتبه ایسان تو عبدینی خودت آگه هروی تو خودت بینی اگر توی نبینی صد صد خلاص کدنا خودت آگه دلیل چیه این الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون خودت تعالی بجل علا بیب علمی خو اید گلوان علمی خو یعنی و بشیان هزا خو و اکید بشن خودت آگه ده هاری کاریا وکد نصرات خو و بعلم خود گل که او تقوی خودت آگه کن و او چاکیت کن هم محسنون أرسى خد الله قدي وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في السجن حدا دمائك والدليل جاي وطاجي السنة طبي غنبري بوان هاسي تشتا كيش حادثة أو حادثة دريشة وما خواني دليل بو مرتبة إسلام وإيمان وإحسان نا حادثة كوم دريش ما خوان بو حادثة وقت جبريل هاجنك بيغنبري صلى الله عليه وسلم وقت يتشاه بسيارة جيكين وار وقت بيغنبر صلى الله عليه وسلم جبريل هاجنك بيغنبري چوكت خوش بيغنبري و پس از پسیاره شکل هر سه پسیار کده ایمان چیه؟ اسلام چیه؟ احسان چیه؟ برو اول؟ اول دلیل بچنده اگر از اول دلیل اصل دوی جی چون من اصل یکی خواند نیاسین خود دعلا اصل دوی من اسلام خود دورو که و درست که در ثابت اصل سی خین او جی نیاسین که پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم هادا والله علیه و صلی اللہ علیه و محمد و علیه و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.